muhterem efendim, Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ramazan-ı Şerif'teki eşsiz cömertliği, zekat vazifesinin edası için genelde bu ayın tercih edilmesi ve bu gufran mevsimindeki ibadetlerin fıtır sadakası ile taçlandırılması gibi hususlar da düşünülürse, Ramazan ile infak arasında nasıl bir münasebetten bahsedilebilir? Ramazan-ı Şerif'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani elinde avucunda ne varsa, bu mevzuda rihi mürsele gibi sözüyle ifade ediliyor. Böyle etrafa saçıp savuran rüzgar gibi ne varsa her şeyi dağıtıyordu. Adeta bir aşılama ameliyesi yapıyordu. Bir paylaşma demek daha uygun ameliyesi yapıyordu. Bu kâne ile ifade edilen şeyler, sürekliliğe delalet eden fiillerle, kiplerle ifade edilen şeylerde genelde hadisçiler o meselenin mütemadi olmasını şey yapıyorlar, anlıyorlar ondan. Kâne yefalu hakeza, yahamelu hakeza falan deyince, yani sürekli adeti seniyesi öyleydi manasını çıkarıyorlar. Ramazan-ı Şerif'te de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeta veren bir insan oluyordu. İnfak eden bir insan oluyordu. Bu örnek önemli. Şimdi o Ramazan-ı Şerif'te o işin yapılmasını tavsiye etmesi evvela yine kendinden başlar. Yani kendi rehberliğinde o mesele kabullenilir. İnsanlar bu kendi böyle yaptığına göre çok önemli. Yani demek ki bunun bir hususiyeti var derler yani. Bir meselenin bu yanı var yani Efendimiz'in kendi adeti seniyeleri açısından meseleye bakılacak olursa, bir onun mülahazaları içinde de burada aynı zamanda dinin emirleri açısından da bazı kıymetli şeyler vardır ki bunlar zaten de kıymet ifade ederler. Yani infak kıymetli bir şeydir. Ve mimma rızaknahum yunfikun ıtlakı içinde meseleye bakacak olursanız Allah'ın kendilerine verdiği şey infak ederler. Çok tefsirciler dediği gibi Hazreti Üstad da İşaretül İcaz'da mimma rızaknahum yunfikun'da ilimde de infak olabilir. Belki daha umumi manada. Çünkü ma esas şey demektir. Nesne bir obje demek. Yani Allah insanlara ne vermişse onu infak ederler. Hatta sıhhatlarını paylaşırlar. Hatta cehdlerini yani. Cehdlerinin semeresini birine bağlayabilirler. Allah'ın onlara verdiği her şeyi ne vermişse onu bezlederler. Manası çıkarılıyor orada yani. Evet. Şimdi zatında bunlar kıymetli şeylerdir. Yani zekatta kıymetli şey, sadakada kıymetli şey. Yani o insanların gönlünü hoş etme adına bir yemek yedirme bile çok önemli bir şey. Hatta Ramazan'da oruçlu bir insana bir kadeh su vermek, o bile çok önemli bir şey. Bir bardak zemzem sunma, o bile çok önemli şey bunlar. Fakat bazı şeyler vardır ki zatı kıymetlerinin yanında bir de zarfın kıymetini alırlar. Yani zarfa Allah hususi bir kıymet takdir etmiştir. Zarf mekan olur, zaman olur, başka şeyler olabilir yani. Haller olabilir. Hal de bir zarftır. Mesela mekan olarak diyelim Allah Celle Celaluhu. Ne zaman Allah'a el açıp yalvarırsanız Allah kabul buyurur, teveccüh eder. Günahlarınızı yargılar ve size kat kat sevap ihsan eder. Fakat bunu Arafat gibi bir mekanda yaparsanız çok farklı olur. Müzdelife gibi bir yerde yaparsanız Arafat haccın farzı, rükündür yani. Arafat olmayınca olmaz. Müzdelife öyle değil yani, vaciptir. Fakat sanki cebren lin noksan teşrik kılınmış gibi. Arafat'ta size cevabı sevap verilmemişse Müzdelife de verilecek gibi. Aman onu ihmal etmeyin yani. Bu işleri yaptıktan sonra da hani bir arınma işi oluyor yani bir yerde. Dolayısıyla şeytanı çatlatma işi oluyor. Ona muhalefet, ona muhalefeti tam ortaya koyma mevzunda da bir yönüyle aklınızı, mantığınızı, düz aklınızı, saf aklınızı taşlıyorsunuz şeytanın karşısında. Yani taşa taş atıyorsunuz orada. Bu bir yönüyle o meseleyi sindiremeyen, ne hikmeti var ki bunun, ne manası var ki bunun? İşte bunlara karşı taabbüdilikteki bir meseleyi nazari itibara alarak aklım ermiyor meseleye ama fakat şari emrettiğinden dolayı efendim yapılan bir şeyde esas Allah'ın emri, neticede Allah'ın rızasıdır. Ben taşıyorum bunu demek. Yani sırasıyla meseleye getirdiğinizde her şey çok yerli yerine oturur. Bunu ille de hepsinin hikmetini, masrafını anlatma şeyinde değilim. Misal olarak arz ediyorum bunları. Şimdi Arafat'ın kendine göre bir kıymeti var. Müzdelife'nin kendine göre işte Cebrail'in noksan bir kıymeti var. Öbür tarafta Mina'ya geldiğiniz zaman şeytanı taşlama. Hatta üç gün orada kalma şeytanı taşlama mevzu. Bunların da mütemmin birer keyfiyeti var. Arınmış olarak Kabe'ye dönme orada. Bir kere daha o Kabe'yi ifavze tavafı yapma. Yani son işte o farz olan tavafı yapma mevzu. Bunlar tamamlayıcı unsurlar. Şimdi Kabe senin yaptığın o şeye kıymet üstüne kıymet kazandırıyor. Bir şey yapıyorsun ama o mekanda zarf, mekan zarf oluyor. Kıymet üstüne kıymet kazandırıyor. Arafat bir mekan, kıymet üstüne kıymet kazandırıyor. Müzdelife bir mekan, kıymet üstüne kıymet kazandırıyor. Bir, yine oradan meseleye girecek olursak, bir de zaman açısından da zaman zarfı var yani. Mesela Zilhicce ayının işte 9. günü, 10. günü diyelim, 11. günü. Bunlar da zaman açısından sizin yaptığınız şeylere değer üstüne değer katıyor. Bunun gibi bir cuma günü yani her vakit ibadet yapabilirsiniz de bir cuma günü ibadet yapma sizin o ibadetinizi katlar. Niyetinize göre, hulusunuza göre müzahaf bir ibadet haline getirir. Daha halisseniz şayet mükaf bir ibadet haline getirir. Mükaf der mükaf bir ibadet haline getirir. Mükaf tabirini diğer mükaf kullanır. Mahsur görmüyorum ben. Üç boyutlu hale getirir demek. Üç derinlikli hale getirir onu demek. Bunun gibi Ramazan-ı Şerif de öyle mübarek, hayırlı, bir bereketli bir ay. Allah takdir etmiş onu. Yani Ramazan'ın her günü çok bereketlidir. Hele son 10 gündeki tek günler Kadir Gecesi olma ihtimaline binaen daha bereketlidir. Bu açıdan da insan bir ibadet taat yaparken zaten yapıyorsunuz. Oruç tutuyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, teravih kılıyorsunuz. Bir de sadakayı fıtır veriyorsunuz. Bu bir yönüyle yaptığınız orucun ile yasadül kelimu tayyibel amelü salihü yerfav. Ameli salih onu. O gün söylediğiniz, ettiğiniz bütün Ramazan'da ameli salih onu Allah'a yükseltecek. Sadakayı fıtır veriyorsunuz. Çünkü hadis-i şeriflerde buyuruyor ki insanın orucu işte arzla sema arasından muallaktır. Sadakayı fıtır verince o gider yerine oturur. Kendi kıymeti harbiyesine göre bir noktaya ulaşır deniyor yani. Demek ki o ile yesalül kelime, kelime tayyibu vel amelü salih yerfavu ile onu irtibatlandırmak mümkündür. Orada aç durma ile esas birine bir şey verme arasında bir münasebet kurabilirsiniz. Aç durulan bir ibadettir. Sonra birine bir şey verme mevzu, birini doyurma mevzu, o iki şey arasında zıddiyet itibariyle bir münasebet vardır. Kadir gecesi o işi daha da bir katlar. Mutlak mesele zikredilirken elfü şehr deniyor yani. Bin ay deniyor yani 80 küsür sene deniyor. Demek ki herkes için muhtemel böyle bir 80 küsür sene ibadet etme sevabı alma mümkün. Herkes için. Ama tabii insanların hulusuna göre, samimiyetine göre, onu yürekten araştırmasına göre, denk getirmesine göre. Yani Ramazan'ın son 10 gününde mi, 15'ten sonraki tek günlerde mi? Efendim Sad-ı Şerif'inde 20'den sonra tek günlerde arayın buyuruyor. Ebu Hanife Hazretleri senenin bütün günlerinde, herhangi bir günde diyor. Bu da her geceyi kadir bilmeye bağlı. Var ya Türkçe atasözü, her geceyi kadir bil, her kapıya geleni de Hızır bil. Deyince yani problem kalmıyor. Ebu Hanife'ninki biraz ağır bu mevzuda, mütalası biraz ağır. Ama samimi Müslümanlar için ağır sayılmaz. Kendini o işe veren böyle her geceyi Kadir Gecesi gibi ihya eden insan mutlaka bir gün onu elde eder. Ve böylece bu fani ömürde 80 küsür senelik ömür bedavadan bir ömür kazanmış olur. Allah boş çıkarmaz. Şimdi bunlara da işte zamanın, mekanın şey zarf olması. Mekan zarf oluyor, zaman zarf oluyor. Mazruf zarfın kıymetini alıyor. Zarfa göre kıymeti katlanıyor diye bakabilirsiniz. Bir üçüncü şey dedim. O zarf da haldir, hal zarfıdır yani. İnsan bazen öyle bir şey olur ki yani öyle konsantrasyona girer ki böyle Yani o esnada belki şu ruh haleti içindedir. O esnada böyle kendisini tamamen yok. Yani böyle Allah Resulü gibi elimi kaldırsam kamer iki parça olur. Bence böyle bir hali Allah'a kurbet istikametinde çok iyi değerlendirmek lazım. Yani kendinizden geçmişinizdir odada. Seccadeye serilmişsinizdir, başınızı koymuşsunuz. Gözünüzden, burnunuzdan, ağzınızdan akıyor her şey böyle. Tam onunla böyle bir münasebete geçtiğiniz o anı, sizin için en önemli şey neyse o istikamette değerlendirme. Bu da hal zarfı yani. İşte bir anı seyyale vücudu enver, binlercesine vücudu eftere müreccahtır. O bir an böyle. Kendini onunla görme. Böyle diz dize gibi görme. Allah cisimden, cevherden münezzehtir. Fakat diz dize gibi görme. Efendimizin Miraç'ta mülaki olduğu gibi kendini görme. Tam Efendimizin arkasında teedüben bir adım geriye çekilerek ellerini kaldırdığın zaman böyle Efendimizin omuzuna koymuş gibi bir hal yakalıyorsan bence işte o bir ani seyyaledir. O bin seneye racihtir. Bin seneye racihtir. Şimdi insan o hali de böyle değerlendirecekse, hal zarfıyla o şeyi değerlendirecekse ona değerler üstü değer katabilir. Bu zaviyeden zaman, mekan, hal. Evet, buna hal esas insanda meydana gelen bir şeydir burada. Belki hali zikredip de mahalle kastediyoruz. Yani insanın o esnadaki imanı, nazarı, konsantrasyonu, belli bir şeyde yoğunlaşması, duygu ve düşünce itibariyle aşkın ufuklara ulaşması filan diyebiliriz. Yani belaat açısından da hal zikredilerek esas mahal kastediliyor diyebiliriz. Evet, geriye dönelim. Yani Ramazan-ı Şerif'te sadakanın, sadaka-i fıtrın verilmesi, zekatların da Ramazan-ı Şerif'te verilmesi, ne zaman verilirse verilsin. Haracın Ramazan-ı Şerif'te yok, yani şimdi haraç diye bir şey yok. Cizye veriliyorsa araziye göre, öşür verilir yine. Osmanlı döneminde arazi miri olması itibariyle genelde öşür matrağı olmamış gibi bir şey vardır. Mültekanın şerri damada bakabilirsiniz. Arazi miriye diyor, emiriye. Evet. Şimdi yapılan bütün o ibadetlerin Ramazan-ı Şerif'e denk getirilmesi, Ramazan şehri Kur'an olması itibariyle, insanın Cenab-ı Hakk'a en yakın olduğu bir ay olması itibariyle, ibadet-ü taatla insanın arınması, günahlardan sıyrılması, en azından pak yaşaması. Yani oruç olunca, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insan eliyle, ayağıyla, gözüyle, kulağıyla orucu tutmuyorsa, Rubbe saymin leyse lehu min siyami illel cu vel ataş buyuruyor. Nice oruç tutanlar vardır ki, sadece açlıkları ve suslukları yanlarına kar kalmıştır. Ele, ayağa, her şeyi oruç tutturmak lazım. Gıybet etmemek, yakışıksız söz söylememek, gözü haramda kullanmamak, kulakla harama meyletmemek, temkinli ve dikkatli yaşamak, yediğine içtiğine dikkat etmek, bunun gibi bütün uzuvlarına adeta oruç tutturma, bu bir arınma ayı oluyor. İnsan arınıyor onda. Arındıkça da Allah'a yaklaşıyor. Şimdi böyle Allah'a yaklaştığı bir anda o insan Allah'a ne kadar yakınsa yaptığı şeyler de o kadar kıymet ifade eder. Yani Ali'nin, Veli'nin yaptığı şey değildir o. O Karibullah'ın yaptığı bir şeydir. Kurbete mazhar olmuş bir insanın yaptığı bir iş haline gelmiş demektir. O açıdan o mübarek günlerde yapılan şeylere yapılmasının öteden beri ihtimam gösterilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ille de böyle zekatınızı Ramazan'da verin demiyor. Sadaka-i fitr için ifadeleri var. Haraç şu ayda alınsın demiyor. Şu ayda, öşür ayda toplansın filan demiyor. Onlar mevsimleri var. Hasılat elde edildiği zaman sonbaharda olur. Ramazan-ı Şerif'e denk gelmeyebilir. O zaman insanın elinde olmayabilir. Fakat Ramazan-ı Şerif'te dediği şeyler var yani. Ama öteden beri selef yapacağı hayırları siz de o selefin o geleneğe uyarak, yani milletin himmetine müracaat hep Ramazan-ı Şerif'e getiriyorsunuz. Onlar da verdikleri o şeyleri sadaka niyetiyle veriyorlarsa, böyle bir teberru niyetiyle veriyorlarsa, onlar da verdikleri o şeyi Allah'ın izniyle inayetiyle katlamış olabilirler. Allah-u Alem. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sevdiğiniz şeyler infak etmeyince o da umumi bir şeydir yani. Allah Celle Celaluhu, yani hayatını insan Allah yolunda benzetmesi, sevdiği bir şeydir o. Belki evlatlarını o istikamette yine Allah yolunda bir iş yapacak şekilde yetiştirmesi o kategoriye girer. Eline geçen imkanlar bunlar. Onlara dilbeste olabilir. Ve innehu lihubbul hayri leşedid diyor. Oradaki tefsirciler hayır kelimesinden murat maldır, menaldır diyorlar. Dünyeviliktir diyor. İnsan dünyevilik tabiatı üzerine muntabidir. Tabiatında dünyaya karşı meyil vardır onda diyor. Şimdi böyle dünya adına bize verilen şeyleri infak etmedikçe لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Gerçek birre ulaşamazsınız. Yani siz iyilerden sayılamazsınız. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِعَلِيمٍ. İnfak ettiğiniz her şeyi de Allah bilir deniyor. Bu ayet-i kerime nazil olduğunu da biliyorsunuz. Sahabe-i kiramdan herkes böyle malından en çok gözüne giren neyse, en çok gönlüne meyil ediyorsa o hemen onu infak etmeye koyuldu. Yani kimisi kim bilir belki 100 tane devesini bağışladı o mevzuda. İşte yine bildiğiniz gibi Abdullah İbni Ömer de Mercane isminde bir mevaliden bir cariyesi vardı. Bu o zamanki o sistem içinde onlar uygulanıyordu, o kanun, o mevzuat uygulanıyordu. Çok hoşuna gittiğinden dolayı hemen bu ayet duyar duymaz. Belki de ayet önce nazil oldu da o duyar duymaz. Ayete muttali olur olmaz. Hemen onu şey yaptı. Azat etti onu. Ve o başka birisiyle evlendi. İşte ondan Nafi oldu. Meşhur İmam-ı Malik'in hadiste önemli, en kesilmeden Malikilere göre, belki Şafiilere göre de senedi zeheb sayılan odur yani. En Malik, en Nafi, en İbn Ömer, en Resulillah. Kestirmeden o senedin en sağlamı sayılıyor. O Nafi bir yönüyle kendi cariyesinin azat ettiği bir kadının oğlu olması itibariyle onu çok severdi. Abdullah İbn Ömer de çok severdi. Mevalisinden birisi. Şimdi o da en çok onu sevdiğinden dolayı işte onu hemen böyle gönül rahatlığıyla infak etti. Kimlerin daha neler infak ettiğini bilemiyoruz. Çünkü yaptıkları bazı şeyleri gizlice yapıyorlardı. Evet, birru takvaya ulaşmanın yolu, bir insan neye karşı böyle çok zaafı varsa iki yanı var onun. Bir, yani o tabiatındaki o iyi şeylere, dünyeviliklere bağlılığı kırma bir yönüyle, onu baskı altına alma, o mevzuda iradesinin hakkını vererek onu elden çıkarma demek oluyor. Bir yönüyle. Yani gözünüz bir şeyin üzerinde olur. Onu çok arzu edersiniz. Hep sizin olsun diye dilersiniz. Bir arabanız vardır. Bir tane eviniz vardır. Daha değişik şekilde bir imkanınız vardır. Bir yönüyle. Ona karşı belki zaaf derecesinde bir tutkunluğunuz vardır, bir alakanız vardır. Bir yönüyle iradenizin hakkını vererek onu elden çıkarma, nefsinize, nefsaniliğinize karşı, tabiatınızdaki dünya sevgisine karşı, dünyeviliğe karşı bir karşı koyma tavrı vardır. Bir başkaldırma tavrı vardır. Bir meselenin bu yanı var. O mevzuda bize rehabilite yolu gösteriliyor. Yani böyle yapın bir yönüyle. O alakayı kesin atın. Yani kalbinizdeki o alakayı kesin atın. Bir ikinci mesele, bu kadar alaka duyduğumuz bir şeyi elimizden çıkarmak suretiyle Cenab-ı Hakk'ın o mevzudaki emrine riayet ediyoruz. Dolayısıyla onunla Allah'a müracaat ediyoruz yani. Bu şeyi elden çıkarmak suretiyle onunla Allah'a müracaat ediyoruz. Bu bizim en sevdiğimizdi. Sevdiğimizin bu mevzudaki rızası istikametinde bizi ehli bir eylemesi istikametinde, biliyor her şeyimizi biliyor, eylemesi istikametinde onun için, onun rızası için bunu infak ettik demek suretiyle, yani bir taraftan cimrilikten sıyrılma adına, bir taraftan da Allah'a yaklaşma adına, aslında o mesele hiçbir zaman durmamıştır. Yani sahabe-i kiram efendilerimiz içinde durmamıştı. Yani başta nasıl infak ediyorlardı, sonunda da öyle infak ettiler. Tarih, siyer felsefesine bakacak olursanız, Yani çok zor günleri Allah'ın izni inayetiyle öyle açtılar o insanlar. 30 bin insanla, 40 bin insanla dünyanın iki güçlü devletine karşı savaş verdiler. Bu savaş böyle elle, yumrukla yapılacak şey değil. O iş için at ister, katır ister, yük taşıyacak deve ister, kılıç ister, kalkan ister. Sadece Yermuk'ta Hazreti Halid'in elinde 18 tane, yok Müte'de 18 tane kılıç diyor. 18 mi 19 mi kılıç kırıldığını düşünecek olursanız. Mızraklar, kılıçlar, oklar, yaylar. Yani işte bugünkü harp malzemesi nelerse yani tanklar, toplar, tayyareler. Bugün de onlarla oluyordu. O insanlar ellerinde avuçlarında ne varsa hepsini öyle harcıyorlardı. Ve hiçbir zaman dinmedi yani o mesele. O fütuhat döneminde, açılım döneminde, inkişaf döneminde hep aynen devam etti. Ve bizimki yani sizin arkadaşlarınızın yaptığı hizmet daha işin başında çok ciddi bir şey yapıldığı söylenmez. Bazı fedakarlı arkadaşlarımız dünyanın değişik yerlerine gitmişler. Onlar kendi fedakarlıklarını bir kredi olarak değerlendiriyorlar burada. Henüz kıymetini, neye tekabül ettiğini değerlendiremediğimiz fedakarlığı ortaya koyuyorlar. Bir meta gibi onunla orada iş yapmaya çalışıyorlar. Çok fazla bir şey yapıldığı da söylenemez. Ne namı celili Muhammed'i duyurma açısından, ne namı celili ilahi dünyaya duyurma açısından ciddi bir şey yaptığımız söylenemez. Sadece takdir edilen hoşgörü ve diyalog adına, insanlık adına, bir manada belki humanizm adına güzel şeyler yapıldığı mülahazası insanlarda uyanmıştır. Bunlardan endişe duymamak lazım. Fakat esas mesajınız adına bir şey verdiğini söylenemez yani daha. İşin mebdeinde bir emekleme var. Bu açıdan da geçen de ben ilk defa bu Bozyaka'ya böyle himmetleriyle dökülüp saçılan arkadaşları bunların dedelerinin buranın dörtte biri kadar salonları vardı. Yani işte oraya alsa alsa bütün doldursanız 20 tane insan alır ancak. İlk defa kendi şeyimize, hizmetimiz adına, hareket adına orada denedik. Himmeti orada denedik. Daha evvel bu İlahiyat Fakültesi enstitü o zaman. Enstitü adına başka bir yerde denemiştik ama ben o zaman Kestane Pazarı'ndaydım. Orada denemiştik. Onlar zengin insanlardı ama bu cephede böyle çok zengin insan yoktu. Ama demek ki işte bütün arkadaşların hepsi 20 taneymiş. O 20 tane insan oraya geldiler. O Bozyaka yurdu yapılacaktı sonra okul oldu. Bu nasıl yaparız? Himmet'e müracaat ettik de ama 12 Mart muhtırası verilmemişti. Efendim bu 20 tane insan birisi kalktı dedi ki ben onun sıvı tesisatını üzerime alıyorum. Biri dedi ben kaloriferlerini ben yapacağım dedi. Bunların dışında da 300 bin lira taahhütte bulunuldu. Sonra aradan 4-5 sene geçti. O bina yapıldı 1 milyona mal oldu. 1 milyona. Demek ki burada enflasyonda hesap edilecek olursa demek ki o gün elimizde 500 bin lira olsaydı 500 bin liraya mal olacaktı o mesele. O insanlar o gün ellerinde avuçlarında ne varsa verdiler yani. Hepsi fedakarlık yaptılar onu. O dönemde hakikaten o insanların yaptığı merkezde küçük bir çıkıntı muhit hattında kocaman bir açı teşkil eder. Büyük şey yaptılar. Şimdi vermeye insanlar alıştılar. İşin büyüklüğü de görülüyor. Aynı zamanda yapılan işler çok önemli bir referanstır. Ortada görülen şeyler önemli bir referanstır. Boşa gitmiyor bu işler. Bakın çok önemli olarak geriye dönüyor. Bir teveccüh, bir itibar, bir kredi olarak geriye dönüyor. Nesiller yetişiyor. Sizin davanıza, mefkurenize sahip çıkacak bir sürü elit insan yetişiyor gibi. Yani işin arkasında çok önemli hususlar var. Bu meseleyi aynı hızla devam ettirmek lazım. Bir 50 sene kadar bu meseleyi böyle devam ettirmek lazım. Yani o coşkuyla, o heyecanla devam ettirmek lazım. Bir 50 sene kadar yaşatma zevkiyle yaşamayı düşünmemek lazım. Elden gelirse yaşamaya sınırlar koymalı. Kutla yemut yani işte. Ve üç parçanın ikisini o mevzuda infak ederek bir parçasıyla iktifa etme felsefesiyle hareket etmek lazım. Bunu o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde kesilen hayvan mevzuyla alakalı Ayşe validemizin ifadesine binaen Efendimizin dediği söze bağlıyorum. Bunun gibi. Evet. Bu hareketin içindeki fertlerin kıymet harbiyesi odur bence. Kıymet harbiyeleri, bunları ölçmek istiyorsanız fedakarlıklarıyla ölçeceksiniz. Fedakarlık diye bir krediler var bunların Allah'ın izni inayetiyle. Bence o krediyi değerlendirmek lazım. Bir de şu var yani. İnsan ve inne hubbul hayr ile şedid diyor. Hadis-i şeriflerde de bunu ifade eden hususlar vardır, beyanlar vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem makbul sadakayı sayarken bir yönüyle şahih olan insan diyor yani biraz işte. Yani verirken biraz zorlanan insan. Zorlanmasına rağmen. Hani geçen de bahsettim yani birisi bilinen bir arkadaştı. Bir dönemde 50 bin lira verince kalbimi verdim gibi geldi bana diyor. Fakat sonra bu arkadaş canını verdi. O yolda öldü yani. Yani ona gidip deseydin ki fabrikan var bu fabrikanı ver anahtarlarını bana tereddüt etmeden verirdi. Zordur yani vermek zordur. Fakat sonra da verme sevdalısı olma. Biliyor, verme tiryakisi olma. Verme müftelası olma. Çok önemlidir bunlar. Vellezinem li zekati failum. Oradaki tercihlerden birisi zekat faaliyeti içinde bulunurlar. Yani zekatlarını verirler. Zekat fiilini ortaya korlar manasına geldiği gibi. Fakat o diğer tevcihe de orada açık o mesele. Yani bütün hareketlerini bir yönüyle kazandıklarını Allah yolunda vermek için ona göre planlarlar. Zekat vermek için veya zekat türü şeyler vermek için, infak etmek için çalışırlar, kazanırlar. Böylece çalışmaları onların ibadet-ü taat haline gelir. Böylece terakküm ettirdikleri şeyler Allah için verilmeye namze şeyler haline gelir. Çünkü yeri geldiği zaman tereddüt etmeden verirler. Evet, zekat için o tabirle mesele orada ifade ediliyor. Tevcihlerden birisi. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَكَاتِ فَاِلُونَ Bu Hazreti Üstad da diyor onu işaretül icazda. وَمَّا رَزَقْنَاهُمْ Yani bizim rızık olarak verdiğimiz şeyden. Öyleyse insan bir tevziat memuru, bir tablacı yani. Allah'ın verdiği şeyleri veriyor. Ölü olursa o kendi minnet duygusundan uzak olur, uzaklaşabilir. Yani birinin başına kalkmaz. وَلَا تُبْتُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذَا مَنْنُ اَذَا ile sadakalarınızı iptal etmeyin. Hükümsale getirmeyin. Yani verirseniz bu defa başına kakarsınız. Ben vermiştim dersiniz. Onu halkın içinde söylersiniz. Adamı utandırırsınız. Mahcup edersiniz. Falan yeri ben yaptım, filan yeri ben yaptım. Falan yer üzerinde emeğim benim var. Biz oraya ter döktük falan derseniz onun sevabını götürürsünüz yani dediğiniz şeyler. Bunu bu meseleye delalet eden çok hadis-i şerifler var. Kur'an-ı Kerim'de açıktan açıyor. وَرَتُبْتُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَلَذَا كَلَّذِ يُنْفِقُوا مَا لَهُ رِعَاءَ النَّاسِ Malını halk görsün diye infak eden gibi olur diyor yani. Esas zekat olarak vermiyor da görsünler. Nasıl bir şeymişim ben. Münfik bir insanmışım, infak eden bir insanmışım. Hadis-i Şerif'te de malum malını bezzettin sen. Ya Rabbi senin için bezzettim. Hayır diyor Cenab-ı Hak. Benim için değil. Sen halk, seni çok cömert bir insan desin diye bezzettin. Ve halk dedi. Sen o karşılığa bağladığından dolayı karşılığını aldın. Kalmadı benden alacak bir şey. Evet, hadis onu ifade ediyor. Ehli ilim için de öyle yani. Sen ilmin var diyor. İlmimi bezzettim. Kitap okuttum millete işte. İlmimi onlara vermeye çalıştım. Sen alim desinler diye yaptın. Onlar da dediler aldın alacağını demektir. Alacağın kalmadı burada. Aynen onun gibi. Mücadele ediyor. Allah yolunda kanı dökülüyor, ölüyor. Halk ne cesur adam. Baksana hayatı tehlikeye attı bir yönüyle. Ölümü göğüsledi falan. Desinler diye yaptım bunu. Ve halk dedi onu işte. Sen böyle küçük şeylere, dar şeylere bağladın yapacağını. Hususları. Oysa ki onlarla ebediyeti peyleyebilirdin. Ne var ki sen fani dünyada 3-5 günlük bir şöhret için, bir nam için, bir nişan için, bir riya için, bir suma için yaptın bunu. Alem desin diye yaptın. O alem de dedi. ona bağladığından dolayı sen meseleyi baş ona bağlıyorsun. Elde edeceğin şey bağladığın şeyin dışında olmaz yani. Neyi neye bağlamışsan onu elde edersin. Onları hiç görmüyorsan, sadece Allah rızası diyorsan, Allah rızasına bağlamışsın demektir. Dolayısıyla Allah kendi büyüklüğüne göre sana ötede lütuflarda bulunur. Bunlar dinin temel disiplinleri içinde olması gerekli olan hususlar. Alim de kaybeder, zengin de kaybeder, Allah yolunda mücadele eden de kaybeder, ağlayan da kaybeder, ağlamayan da kaybeder, heyecanı ishar eden de kaybeder, heyecansız yaşayan da kaybeder. Bütün bunlar niyete, hulusa, mesele nereye bağlanması lazım geliyor, ona bağlama veya bağlamamaya bağlı. İnsan bağlanacağı yeri çok iyi belirlerse her şeyi sevap haline getirebilir. Halk ifadesiyle bağışlayın, eften püften şeylere bağlanırsa eften püften şeyler elde eder.